leg leg l'islam kesse niki nonu leg leg dañ ci djublu iman leg leg dañ ci djublu ihsan ci manam martaba niki nonu dañ ci djublu lepp lepp lepp mu nek diine sama borom subhanahu wa ta'ala neena inna ad-dina 'inda allahi al-islam li wer bo wor moy diine fa yalla mom moy l'islam niki non moy al-islam kon boba islam baat diine bobu kon l'islam ci bop motax ñuy wax niki non ci hadith jibril bi dafa wax ne alayhi salatu wassalam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne hada jibril ja'akum liyallimakum dinakum koku de jibril la won manam dafa ñewon ngir di len xamal sen diine motax imam al-bukhari rahimahullah dani lolou lepp la tudde diine wa sama kul zalika diinan manam te moy al-islam al-iman ak ihsan ñet yu yep la jibril la yenenbi sallallahu alayhi wasallam tudde baatu diine te xolal fele ci aya bele l'islam kesse kesse kesse la tudde won diine manam niki nonu lolou manam li nga xamne mom lañ la ti bëgg wax moy leg leg dañuy wax manam buñu waxe ki gem yalla manam leg leg dañuy tuddu al iman fek manam islam day duggal ci bir ihsan duggal ci bir le lay ñu wax iman fek ngum yalla gi nga xamne mom maqama la ci maqama yi mom motax ñuy wax niki nonu ihsan dañu ak islam manam leg leg dañuy manam awonte niki nonu dañuy tuddu islam manam iman ak ihsan duggal ci bir comme fi ñu wax nan inna ad-dina 'inda allahi al-islam li wër bu mooy diine ci fa yalla mom moy ak islam bu boba iman day duggal ci bir niki nonu ihsan day duggal ci bir mu nek lepp lepp nek diine ci ala kulli halin li nga xamantene manam mom lañu wara xam dal mom modi manam iman ak islam ak ihsan yeb dañuy dugg ci ronu manam iman moy ciosan gi manam ko nit ki fokk mu am lu tuti ngeum yalla bu ko pousser ci mu matal manam ponke l'islam niki nonu tamit bu fekenteene ngeum yalla gi mat nak kogo day matal ponke l'islam doogu yek ci maqama iman bi nga xamne moy ngeum yalla gi nga xamne moy bi mat motax sama borom subhanahu wa ta'ala neena qalat al-a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kaw kaw yi neena ñu gem nañu ñew nañu di fukere wu ci kanam yenenbi sallallahu alayhi wasallam naan gem nañu yenenbi sallallahu alayhi wasallam sama borom subhanahu wa ta'ala ne dedet walakin lifin waye nak qulu de len wax naan aslamna ñun dal jebalu nañu leg dal ay julit lañ wax len ni ay julit lañ mais bu len wote wo mukk maqam bi nga xamne mom moy al iman manam mom moy ngeum yalla gi ci kaw lolu kon dañuy xamne kon islam bi boba iman bi moko gëna for yoy yep dañ ko manam yoy yep ay tekantal la yo xamantene bu fekkontene manam jotay bi jotay yu aqida la manam masalan sharh bi don sharh aqida at-tahawiyya rahmuhullah bu don ci fofu la boba don na gëna leer wala boba manam fofu lañ ko gëna leral lañ ci gëna yaatalé ala kulli halin manam mën nañu daldi wi ci fi nga xamantene mom lañ nekkon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena subhanallah gati nga la ma bur yalla innal mu'min li ki nga xamni ni mom moy aji gem di mom de la yanjus du sobeu manam la yanjus du sobeu niki nono dañuy wax la yanjisu comme ni nga xamni non lako imam an-nawawi rahimahullahu wa hadith sharh bi mudon sharh sahih imam muslim rahimahullahu manam moy la yanjisu dañ ko wax niki non la yanjisu dañ ko wax niki nono dañuy wax najusa ak najasa kep ko xamantene da fay wax najasa boba yan jisu lay wax bu fekkene dañu wax najusa bobu yan jisu lañuy wax lolou yep dañ manam ci arab la dañ koy wax amma la yan jisu manam du sobeu la gi day dak la nafiya la manam day dak manam ni lolou amul wa du la nahiya du la gi nga xamantene da fay téré niki nonu manam li nga xamne mom mo ci aju joton nañ ci wax ci hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala bi nga xamne mom la yenente bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda manam kon mom moy nga xamne manam niki manam kon ala kulli halin ki nga xamantene manam mom moy julit bi ci jëmum mom ci bopam du sobeu manam li nga xamantene mom la yenente bi di wax fi sallallahu alayhi wa sallam manam mom moy julit bi du sobeu go xamne bu nekké ak nit manam bu ko laalé yaram ba day manam dafa war di raxas yaram ba wala bok manam bo wara nek ko xamantene duñu wara and ak mom wala duñu nekkale ak mom comme ni nga xamne non la ko ñenn ñi di yaakaré rawati na leg yeen jigeen ñi rawati na ñi nga xamantene xamuñu ci ñom nga xamantene dañuy ñew masalan tay nga bëgg masalan julli nga ni ko almasija dawe mu ne la mom dafa setul motax manam mu melni meunta laal sijada bi ndax bu ko laale sijada bi day sowewu tey boba so ci julle ci jullu dootu baaxati lolou yep day tek la seen ñaka xam niki nonu lolou yep wax ji nga xamne mom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam mom la wax mom lañ len di wax dañ nan len ñun taw subhanallah innal mu'mina la yanjus lolou mom moy li nga xamantene moy yello ñu wax ko kep ko xamantene nonu lay xalaté ndax lolou tamit ak ñaka xam la manam ñu leral lan ko atté bi comme ni nga xamantene nonu lañ koy waxe inshallah ci masal yi nga xamne ñom ñoo aju ci hadith bi ci walu manam kep ko xamantene day jangalé bu gisé ko xamantene manam wala bok julit bi yello na ci mom bu gisé ko xamantene dafa xamul mu def wax wax du mel nonu mu corriger ko manam ñun tamit dañuy corriger kep kuy xalaté nonu neko innal mu'mina la yanjus wala ñune la innal muslima la yanjus lolu ben lay doon manam ala kulli hal leg mu am benen mbir mo xamantene matna baye xel te lolu dana ñu jarign insha allah ci mas'ala biñu wara gis mom moy bat bi dafa genn manam am mafhumul ghalib amuko manam mafhumul ghalib la wa manam mafhumul ghalib te li nga xamne mom lañu wax moy mafhumul ghalib la ya'tabar manam innan nass idha kharaja makhraj al ghalib fa innahu la yu'tabaru mafhumu manam bu fekente ne text bi dafa ñew ba fara di wax wax jo xamantene dafa manam li upp ci kay lolu moy am bu boba manam kenn du baye xel ka contraire bi manam liñu mëna déggé ci ginnaw té lolu mom moy masalan fi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu waxé ne ki nga xamantene mom moy julit bi du sobew djublu wu ci ne yéfer bi sobewu la lolu manam djublu wu ko ci ndax lan ndax ñi nga xamantene ñoom la doon waxal di teural ak ñoom atté di leen wax atté borom bi subhanahu wa ta'ala té ñoom ñoy ñi nga xamné ñoom ño xam atté sobeu ak ñak sobeu bañu wara mëna wax ak ñoom ñoom ñepp ay julit lañ loolu motax mu daadi wax na innal muslima la yanjus wala innal mu'mina la yanjus waye djublu wu ci ne yéfir bi ci bopom da fay sobeu ndax wax ji dafa ko wax wax jo xamantene manam nim ko waxe manam moy madinatul munawwara ala sakin ya afdalu salatu wassalam republique islamique la won lolou mom motax wala bok manam ci bu fekente ne meuneu nako tuddé nonou dañ nan republique islamique la won lolou mom motax mu waxé ko nonou waye djublu wu ci ne yéféri ci sen bop ay sobé wala dañu sobé wu té lolou insha allah taala dinañu ci ñew ci li gëna yaatu ci buñu yexé ci masala yi nga xamantene mom lañuy jangé ci hadith bi expression bi nga xamantene mom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam na subhanallah innal mu'mina la yanjus lolu daf ñuy yobbu ci benen ci masala bi ñeuk bi nga xamantene mom mo aju ci hadith bi te mom moy hadith li nga xamantene mom la abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam man dama amé won janaba te lolu motax bëgguma won jotay ak yow te amé won malaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko subhanallah innal mu'mina la yanjus lolu manam ne subhanallah tuduna masal nga bur yalla gatti nga lama bur yalla subhanahu wa ta'ala innal mu'mina li wer bor moy ajgam ji la yanjus du sobew lolu manam da fay tektale manam li nga xamantene mom motax al imam al hafiz abd al ghani ibn abd al wahid al maqdisi rahimahu allah ta'ala in hadith bi ci buntu bi di wax di nga xamantene mom manam moy ne ana yi nga xamantene ñom ñoy chart yi nga xamantene ñom buñu dajé wul lolu manam sak cangay lolu mene fu tax ne manam chart yoy buñu dajé wul cangay dula war comme ni nga xamantene nonu la ko waxé ni manam chart bi manam kon ngëm yalla daf ci bok manam mom baat bi nga xamne mom la wax nak ne al muslim manam mom moy wone ni djublu ci ngëm yalla en tant que daraja maqama waye ngëm yalla en tant que nek djulit mom la ci djublu ndax wax ji nga xamne mom la wax ne innal muslima li wër bo wër moy aji manam djulit bi manam koku la yeen djissu du sobew kon lolu chart la ci nga xamantene mom moy chart la bo xamantene day wara mëna tax manam mom moy nek djulit da fay wara tax ba manam day chart la ci nit ki di sangu farata té mom moy lan mom manam té lolu nonu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dën ci wuté ndax ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom dañ né manam chart wujub la manam ndax wax nañ la né la dafa am ñett xétu chart moy chart wujub ak chart sihha ak chart wujub wa sihha manam insha allah ta'ala li ci aju ci tekantali buñ mom lañuy wax té insha allah buñ ko jéxalé bo wax benn mën nañ ci tek benn masala wala ñaar wala bok ñu daal di koy ñu daal di tejj jotaay ba benen yoon insha allah ñu yeggale hadith bi manam charte wujub ak charte sihha ak charte wujub wa sihha manam charte wujub moy charte war manam li nga xamantene mom moy condition yi nga xamne ci la sangu farata di waré ak charte sihha condition yi nga xamantene ci la sangu far ci sangu farata ci lay wéré nit nonu mu am charte wujub wa sihha ak charte yi nga xamantene mom moy tax niki nonu bu fekenteene manam moy ci lay taxé niki nonu ci lay day tax ba paré manam chat yoy daño bolé le fait que condition yoy fek amul manam dula warté do telu té du wër bok na ci li nga xamantene mom moy islam nak manam moy bok ci bék julit dugg ci l'islam niki manam té lolu manam bo day nekkal tamit chat bi nga xamantene mom moy tax ñap dila war manam bép chat bo xamantene day tax ñap war bamu dess exception yi ñi tuddu insha Allah taala yoyu chart ñoy tax masalan sangu farata war yoy manam nañ ko japp insha Allah manam chart yi nga xamantene ñom ñoy tax ñap war ñom ñoy même chart yi nga xamne ñom ñoy tax sangu farata war te moy même chart yi nga xamne ñam moy tax ñap wir itam ñoy même chart yi nga xamantene ñom ñoy tax sangu farata wir insha Allah waye nak nañ ko japp kon manam bamou dess exception yi nga xamne insha Allah taala dañu leen tudd kon charte bi nga xamantene mom lay wax fi mom moy al islam manam mom moy nek ci l'islam manam lolu charte la go xamantene day tax sangu farata ak niki nonu japp daldi war te day tax tamit mu daldi wir manam kep ko xamantene sak manam du nek lo julit sak sangu sak japp du war niki nonu sak japp du wir nit nonu manam su fekenteene tamit manam bamou def nak ci hanafiyyi rahmuhullahu ta'ala ndax hanafiyyi dañ ni dedet manam sangu farata mom charte wujub ki manam duggu ci l'islam nek julit koku charte wujub kesse la manam way du charte wujubun wa sihha manam lolu ci walu njapp bok la bëgg wax manam ci walu njapp charte wujub kesse la way du ci charte wujubun wa sihha manam ndax ñom dañu wax ne ki nga xamantene manam char ñom dañ ni ndax ñom dañu wax ne manam yene lool nak ñing koy tek ci yene ndax day bokku dafa farata la ci njaap wala deet bu fekenteene yene du charte ci njaap manam nit ki manam bu fekenteene yene mom du tax njaapam wër kon bu boba dañ nan manam kon nit ki bu fekenteene japp na te amul benn yene kon bu boba dañ nan njaapam wër na comme ñom hanafiyyi waxon nañ ko rahmatullah alayhim te lolu leral nañ ko bi nga xamantene mom lañu sharh hadith bu ñeuk ci buntu bi te moy ci téré bi te moy hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala bi nga xamne mom moy gëna ci wé ci hadithul a'mal bin niyya wala hadithun niyya manam hadith yene bi nga xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne innamal a'mal bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa manam innamal a'mal jif yep li am ba def moy dafa ajo rek ci yene te nit ku nek li nga xamantene mom ngay am rek mom moy li nga xamantene mom ngay yene lolou yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxam joju gisone nañ ci li nga xamantene mom mo aju won ci bobu masala motax hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom ci ñak gi ñak def yene mu nek charte def ñuko tamit farata ci njaap lolou mom motax waraluñ ko itam manam ci manam motax l'islam nek lu war awa manam nek lo xamantene manam charte astaghfirullah charte sihha la lolou tax nek charte sihha waye nak charte wujub la manam l'islam mom charte wujub la pour ñom manam fokk manam nga nek julit bu boba ci la ñapp di doga war ci la ñapp di doga war amma ñi nga xamantene ñom ñoy malikiyyi rahmatullahi alayhim ñom dañu wuté ak ñom fofu ñom contraire bi lañ wax manam ñom dañ ni l'islam charte sihha la waye du charte wujub lool nak mi ngi teggu ci benen mas'ala usuliyya li nga xamantene mom motax ñom ñu wax lool ndax ñom te lool moy mas'ala bi mom moy lan moy halil kuffaru mukallafuna amla mukallafuna bil furu'i amla manam ndax yefiri dañ leena tek dañ leena toggu jëf yi nga xamantene bokku ta ngëm manam yi nga xamne ay branche rek lañ du ciosan ndax dañu xajalel manam diine ji ñaar moy li ñi wax al usul ak al furu' usul bi moy ciosan bi te mom moy lu aju ci walu tawhid ngëm yalla furu'i ñoy yenen branche l'islam yi legi nak yoy est ce que manam yenen mbiri dañ ci dañu waral julit bi ci kaw dañu waral ci jul ci yefir bi yoy wala waraluñ ko ci lool zahiru li nga xamne mom moy li joge ci alquranul karim waxam ji nga xamantene mom lay wax lool day tektale ne li malikey rahmatullah alayhi wax lool mom moy li am manam yi suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni yefiri dañ leen di laaj yowmal qiyamati buñu nekké bir safara te digg bir safara taw biñu wax saqar ñu ne leen ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in al-qur'anul karim neena neena bis bobu nga xamantene bis bu yefiri nekke bir safara dañ leen di laaj ma salakakum fi saqar ana lan mo leen sop lan mo leen indi lan mo seen itinéraire bi ngeen jël ba tax ngeen yekki fi ci bir saqar safara bu metti bi fa yalla nañ ci yalla mussel qalu ñom dañ nan lam nakum minal musallin ñun de daanu ñu julli walam nakum nutaimul miskin te daanu ñu leele miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin te ñun daan dañu daan xoos rek di fo di retane ñu nekk ci mbosor gi and ak ñinga xamantene ñom ñoo ci ne wakun nanu kadzibu bi yawmiddin te ñun kat dañu daan weddi li nga xamne mom moy bisu fay gi hatta atana al yaqin ba de di keñu lolu manam mom motax fa matal fahum shafa'atu shafin ñoñu nonu de ramu kat yi duñu leen jariñ dara manam kon ñak wax manam wax bi nga xamne mom lañ wax ne ñun daanu ñu julli té daanu ñu léla miskine té lu démé nek léla miskine amul kenn ku wax né farata la waye manam loolu day tekkilé manam té yépp ci furu ay la bok loolu day tekkilé né manam ké loolu yalla dana leen ci tenir compte manam waral nako ci seen kaw manam kon yéfer bi mom waral nako ci kaw muy julli waral nako ci kaw muy wor waral nako ci kaw muy nat azaka ak yenen ak yenen yo xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala waral nako ci kaw yéfer bi waye nak war gogou manam waye nak bu ko defé du wër ndax la ndax gëmul yalla lool motax manam ciossane ngëm gi neeku bi kon yoy bu ko defé du wër lool mom motax manam suñ kon bu boba du day nekk lu ko xamantene yoyu day nekk farat manam dañ ko koy mbugalé pourtant kon bu boba dañ nan yéfer li lañ démé manam yéfer buñu né limi def lu bax wala limi def lu bon amul njariñ ahan kay amna njariñ dañ manam wañiwul dara ahan kay wañi na dara xam nga li nga xamne mom lañuy wax dañ nan ciosana kéfir gi day tax mu dugg safara sax fa abadan waye nak yéfer yi duñu tolo mbugal selon ñom liñu doon def ci lu bax ak ci lu bon duñ tolo mbugal manam ñi nga xamne ño ëpp liñ doon def ci bakkar masalan yéfer bo xamantene ray na jooni nit ci dundam bokut ak yéfer bi nga xamne mom musta ray kenn ci dundam ak et cetera manam topal lool manam ñoñu duñu tolo mbugal motax kon li nga xamne mom lañuy wax moy ñom kay ahan kay lepp luñu def ci lu bon rek manam day gëna yok seenu mbugal yowmal qiyamah motax yéfer luñuy gën di dundu seen mbugal di gëna tar luñuy gën di dundu seen musiba di gëna yok luñuy gën di dundu seenu sabara di gëna metti yal nañ ci yalla mussel loolu motax ndax ñom luñuy gën di dundu dañuy seenu kéfir day gëna fédalé luñuy gën di dundu seenu jaam yalla seenu manam moy yalla itam day gëna bari ndax li nga xamne mom lañu xam moy yéféri duñu moy te ndiku mukk di def bakkar loolu mom duñ ko moy dëndiko niki nonu yéféri duñu julli duñu wor niki nonu kon loolu motax luñuy gën di dundu seen bakkar yi di gën di yokku kon lolu mom moy li nga mom moy kon li malike wax rahmatullahi ni charte la ci siha manam charte siha la moy nek julit lolu charte la ci ngir sa njapp wer waye du charte ngir sa njapp war lolu kon nit waye amma shafi'i ak hanabil rahmatullahi alayhim ñom dañu ne charte wujub wa siha la manam charte la bo xamanteni da fay war de niki nonu manam charte la bo xamanteni day tax mu war wa charte la bo xamanteni tamit day tax mu weur ndax dañ wax ne ñom ki nga xamanteni mom dujulit koku kenn duko wax defal dara niki nonu tamit su fekente ne dafa tuup kenn loolu motax bu tuube kenn du ne ko sa julli ya nga julli wul won ba nga nekk yefe yoy dañ koy dindi waye loolu li nga xamanteni mom lañ ci xam mom moy buñu deme ci yenen furu'i masalan yoy dañ ci gis ne manam loolu manam loolu tektal la gu deugar waye nak loolu dañ nan loolu yalla da ko koy bal motax loolu motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith bi nga xamne mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullahu ci kitabul iman mune khana khamuloni l'islam day mab liko wess won limu wess kon ci lañuy xamé ni li tax du julli moy l'islam mo mab li wess won waaw loolu ci bakkar loolu mom motax duñ ne ko faaw nga julli wat wo niki nonu tamit dañ koy def ngir woyofalal yéfer bi ndax li nga xamne mom lañu xam moy suñu waxon ni yéfer bi nga xamne tane masalan dafa am 60 ans dogu tuup wala mu am 80 ans dogu tuup ñu ne ko depuis bi nga nekké majeur ba légui sa julli yoy yépp dang koy fayat ku ne xamna ni lu upp ci yéfer yi dañ nan ah bayima nekkat kon ci diiné jamo nekkon lool motax ñu leen di woyofal mbir mom wa ala kulli halin li nga xamantene manam li maliki wax rahmatullahi alayhim insha Allah ta'ala moy li gëna deugal am ma li nga xamne mom moy sangu farata nak manam ñoom d'accord nañ ni shurutu sihala waye bamu dess ci kitab bi yabi manam du kon shurutu wujub manam du charte wujub bamu dess ci maliki rahmatullahi alayhim comme ni nga xamne non lañ ko waxe sank ci walu njab waye bu fekkentene nak sangu farata la kitab bi yabi nga xamantene manam mom moy juif bi wala chrétien bi nga xamantene manam l'islam daganal la julit bu goor bi tak ko kokku bu ko julit bu goor bi takke sa yo xamantene gis na mbeureugam bu pare hein sangu farata day nek lo xamantene day war ci mom chart wujub lay doon wa du doon chart sihha voilà manam kon nek julit dootul doon ci chart sihha amma hanafiyye rahmatullahi alayhi indi nañ ci ay tekantal ci walu mbeur gi yo xamantene insha Allah ta'ala buñu yexse ci babul hayd dinañ ko gis insha Allah ta'ala te mom moy buntu bi nga xamne mom mo teggu manam mom mo teggu ci bi teggu ci suñu buntu bi manam moy jurom ñaarelu buntu bi ci kitabut tahara insha Allah ta'ala buñu ci yexse danañu leral manam tekantal bobu kon lool mom moy un charte mu ndiek bi niki nonu tamit manam li nga xamantene mom moy benen charte bi yenente bi sallallahu alaihi wasallam jundju fi wala bok abu hurayra radiyallahu ta'ala anu jundju fi mom moy mom manam ci loolu manam day wonani manam ak sangu farata manam liñ wax dukhulul waqt dukhulul waqt manam loolu charte la manam mom moy charte waya loolu charte wujub la manam charte wujub legui ni nga xamne mom lañuy def moy dañuy ñëk ngir mu am ordre moy dañuy ñëk tuddu charte wujubi suñu paré tuddu charte sahay buñu paré tuddu charte wujubun wa sahay bu ko defé manam mu nekk lo xamantene day ordonné ñu mën ko tak mën ko japp ci lo xamantene mom moy li gëna yomb kon dañuy wax na charte yi nga xamantene ñom ñoy charte wujubi manam koku mom bu ñëk bi mom moy li ñu wax al bulugh manam charte bi nga xamne mom moy tax japp war la nit nonu sangu farata war la mom moy kon li ñi wax al bulugh manam moy nit ki majeur manam ndax ki nga xamantene mom majeurul mom ak manam njappam manam duko war nit nonu sangu farata duko war waye nak su fekenteene masalan sangu na farata njappam deñu sangu farata gi deñu wër manam nit manam masalan tay bu defé lo xamantene war na mëna tax mu wara sangu farata masalan mu sey comme masalan tay bu fekenteene dafa seyte majeurul pourtant sangu farata duko war ndax majeurugul ndax ku majeurul koku sangu farata du manam ben jaamu yalla duko war lolou mom motax waye nak bu ko defee dana werr waaw su fekenteene ku xamé la donc ci li nga xamantene mom lañuy xamé fofu moy masalan tay buñu gisee ben xalé bo xamantene mom xamé na ma am li ak ci xamé inshallah dinañ ci yexi waye kon lolou mom moy bu ñëk bi moy kon al bulugh moy hein ak wër manam ak majeur ñaarel mom moy li ñi wax dukhulul waqti mom moy waxtu wujul dugg mo te lolu mom la Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala nu jundju fi ndax genn gi nga xamanteni mom la genn dem di manam di mom la genn di dox ji ay soxlam fekk mu amé janaba te sangul farata lolu te day tektelene manam kep te yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ci dara teyit le fait que mu am ci yenen hadith comme ni mu nekké ci sunan imam an-nasa'i ak sahih ibn hibban rahmatullahi alayhima ne hudhayfa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala dal nako te lol tam mo nek ci sahih imam muslim rahimahullah niki nonu li nga xamantene mo nek ci sunan imam an-nasa'i rahimahullah itam ci hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anu ak yeneeni manam hadith yu mel non yoy day tektele ci anam gu leer ci na sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum dan nañu amé janaba ci dan nañu amé janaba ba nopi di do wër dem dox ci seen soxla te dan nañu sangu farata lolu moy li nga tete li nga xamne mom mo ci aju ci lolu nak insha Allah taala dinañ ci gëna ñew waye dañu bëggono wax rek ne lolu manam charte la manam ci ne waxtu wi feek waxtu julli bi duggagul manam bu woba do du nekk manam sangu farata niki noku njapp du nekk farata te lolu sama borom subhanahu wa ta'ala tuddu nako fimnan ya ayyuhalladhina amanu iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ay yeen ñi nga xamne gaay gem ngeen ci deug bo leen juggé dem ci julli na ngeen raxas seen xarkanam yi wa aydiyakum ila al marafiq ak seen loxoy ba ci cionci wa wamsahu bi rusikum warjulukum ila al ka'bayn te ngeen massa seen bop yi ngeen raxas seen tanki ba ci dojori yoy yep day wa in kuntu junuban te so leen amé janaba fa tahharu na ngeen lab manam moy na ngeen sangu farata ngeen labal seen yaram bi yep lolou manam mom manam le fait que mu wax ne bo leen juggé di julli lolou moy tektale ci anam gu leer ni feek djuglo wara julli julli gi jot boba du nek ci farata du nek farata ci yow niki nonu tamit manam kon lolou manam mom moy dukhulul waqti waaw niki non amma nak nit ki bu fekk li nga xamne manam kon dukhulul waqti moy duggu waqtu kokku chart wuju kessela chart la ci mu war wa du chart ci mu wër manam li nga xamantene mom lañ ci djublu moy tay su fekkentene dama amé janaba manam ci waxtu wi nga xamantene mom lañ nga xamné djulli nañ fajar ba paré tetis bar jotagul manam djulli tis bar xajagul bay jot ma daldi dem sangu ji farata bu boba djulli na fajar ba paré amé na janaba nak légui ma dem sangu ji farata bu boba duñ néma fop da nga worona xaar bu tis bar gi dugg ngay doga sangu farata kenn du mo wax lool manam suma sangu niki nonu tay sama ngiap su toje te fek waxtu tisbar xajugul bay jot itam duñ ne ma deet da nga wara xaar ba waxtu tisbar bi jekki manam njappu gi mom manam lolu le fait que mu wara mu nek lo xamne dang ko wara def obligé lolu manam moy manam lolu duggu waxtu kokku lolu la ci war waye nak tektele wul ne du wer lolu kon mom moy manam moy ñaarelu moy ñaarelu charte bi benen charte mom moy li ñu wax al hadathu mom moy ak tojal manam nit ki bu fekente na manam jappum tojul ko nit ni kon bu boba duñ ne ko fokk da ngay japp wat motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxne la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda manam yalla du nangu julul kenn ci yeen su fekente ne tojal na feek mu japp kon ci lañuy xamé ni feek tojulul du japp japp du nek lo xamantene daf koy war